पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात पे चलना है, मैं भगवान का हूँ, इसी बात में चलाओ। ये बात हमारे को बहुत अच्छी लगी। आप सुबह आप कही थी ना, अगर आप लोग मान गए तो बहुत जल्दी विशेष फायदा हो जाए। ऐसे मेरे शिष्य आप सच्चे महाराज जी, आप लोग तो महाराज जी गुमराह हो रहे हैं। कभी तो आप कहो कर्म योग, कभी कहो ज्ञान योग, कभी कहो भक्ति योग, कहो हमारे तो मन में कौन कौन सा कहा। एक बात हो जाए तो पार पड़ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। क्या एक बात है ऐसी बढ़िया है, सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग कर्म मार्ग संपदा है। हाँ, बहुत बढ़िया, किसी के विरोध नहीं है। एक किसी में प्रश्न आया है कि मैं भगवान का हूँ या तुम्हारी स्वीकृति निसंदेह है, या स्वीकृति तो हमारे मन में निसंदेह हो रही है, लेकिन करने का वेग और संकल्प का वेग नहीं मिट रहा है। ठीक है, देखो भाई यही इनका संकल्प है, इनकी भी इनकी यही बात है कि मेरे आचरण ठीक नहीं है, इस वजह से बांधते नहीं, मैं वो गलती कर देगा। इनको गया मैंने, इनको कहते हैं कि मैं मानू परंतु मेरा मन ठीक नहीं रहता है। अरे मन ठीक फिट रहेगा आप पहले मत करोगे, ये कसूटी मत लगाओ। आप कृपा करो मान तो लो, क्या आप ठीक बोल रहे हो? बड़ो भारी फर्क पड़ेगा, बहुत लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा। मेरे को ऐसी रात बहुत विशेष मन में आई, पर मैं सारी सम्मति भी नहीं, क्या कहूँ, क्योंकि सबसे काम है हमारे अकेले को गया नहीं, मेरे अकेले का काम नहीं है, सबका काम है, सब छोटे बड़े सबका काम, भगवान का मैं हूँ। मैं कहूँ पूत कपूत भी हो गए, सपूत भी हो गए, ये साची है झूठी, तो कपूत हूँ बेटो है। अब क्या बात है, पता क्या है? इन बात के फर्क पड़ा गया आपके, और पूछो अटी वाला बेटा कई दिनों से, कई वर्षों से, वर्षों से तब अटू क्यों गए? कपूत हूँ मैं, कपूत पोत तो हुई कपूत सही, देख कपोता ही देख रहे पोत छोड़ दो, बड़ी गलती कर दे, बड़ी बड़ी गलती। मेरा मन नहीं मानता, इसलिए नहीं मानते, नहीं मानते तो गलती है। मैं बेटा हूं जो क्या समझे, आप अगर कृपा करो भाई और मैं सब कृपा करें कि हम भगवान के हैं, कपूत है कपूत, क्यों बने सपूत होने से सक रहा हूं, अब कपूत ही छोड़ा, कपूत ही न छोड़ो भगवान न छोड़ो, बताओ दोनों ने किसी बात को छोड़ना, बताओ कितने बजे बताओ, कपूत ही छोड़ने है भगवान को छोड़ना है, ठेकर मानो मानो कोई कपूत ही छोड़ोगे भगवान को छोड़ो, कपूत ही छोड़नी हमारे तो छोड़ते बड़ा चुपचाप बैठा थे, मन ठीक हो गया कपूत ही, मान ली थारी बात, मान ली ठीक बात है। देख कृपा करो कृपानाथ, कपूत सपूत जैसा हो, कोजा सगरा बुरा भला फड़क खराब खराब कहता हो, मैं भगवान का हूँ, इसमें फर्क नहीं है। स्वप्न में फर्क नहीं पड़ सकता, मैं भगवान का हूँ। क्या अर्थ, क्या अर्थ है आपका, आड़ी क्या है? कपूत बेटा, बेटा कपूत नहीं होता है। हमारी मारवाड़ी के बाद कपूत बेटे कान में काम आवे, कपूत बेटा भी कान में काम आवे, समझो कान कान कान विपत्ति में काम आवे, विपत्ति में काम आवे ना ना। अरे कंधा दे दे, समझो मेरी मारवाड़ी को समझो, कपूत से कपूत कंधा तो एक उठा ले जाओ, उसमें कंडो में देवे यार, तो कपूत बेटा कांत में काम आवे। तो कपूत बेटा, कपूत बेटा होने से आप शुद्ध होंगे, एक सपूत होने से बेटा होंगे, बेटा होने से हम सपूत होंगे ना बेटा होंगे, बिल्कुल झूठी बात है। मेरी कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, इतनी पैरवारी हम बेटा भगवान के निसंदेह बिल्कुल भीतर संगल में है, ये कपूत है भाई। अब कपूत ही दूर करनी है, वो काम है अबे, वो काम कोई काम बाकी नहीं, केवल कपूत ही दूर करनी है। बहुत काम हड़का हो गया, बड़ा निहाल हो जाओगे, बस जोर सा ही मेरे मन में, क्यों नहीं मानो यू, ऐसा क्यों नहीं मानो कि भगवान के तो है, मैं जीव मात्र भगवान का जीव मात्र, बिच्छू हो सांप हो कसाई खराब हो भगवान का, कसाई हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो बड़े बड़े वृक्ष हो ब्रह्म राक्षस हो, पक बेटा भगवान का बताओ झूठी सच्ची। तो आप क्यों दूर हो भगवान से, खराबी मिटेगी भगवान का संबंध होने से, वो खराबी आप उद्योग से मिटा ही नहीं सकते। जो भगवान के संबंध से खराबी मिटेगी वो मिटेगी, आप उद्योग से नहीं मिटा सकते। जो भगवान का संबंध के लिए किया जाता है वो उद्योग क्या है, उद्योग भगवान का हूँ मैं, ठीक है भगवान का संबंध। और यदि सत्संग में जो बात है वो सुनो कब में लाओ भाई, खड़े मैं भगवान का हूँ, केवल कपूत ही बेटा नहीं, इतनी सी बात है, इतनी सी निहाल हो जाओगे निहाल। बहुत विशेष लाभ होगा भगवान के संबंध से, जो कपूत ही मिटेगी आप उद्योग से नहीं मिटेगी उतनी। इस वास्ते भीतर से भगवान का हूँ, सबका भगवान ने सदा साई जी का जीव मात्र ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सूर सब गुण आप में, केवल जल गलतियां गलतियां मिटानी, गलती मिटे शुरू दस है भगवान का हूं मैं गलती हूं कैसे स्वीकार करूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं मिटा ऐसे मिटाने पर कपूता ही बहुत जल्दी मिटेगी, अपने मिटा कर बस भगवान का होगा, भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ। सब भाई और बहनों सब जगह ना सब हृदय से गाँव भगवान के हैं, भगवान ही हम है। हम भगवान के हैं, कृपा कर कृपानाथ ये बात मान लो आप, हो जैसे ही हो। मैंने कई बार एक दो चार दस बार नहीं कहा है, कि 20 25 50 100 बार गया होगा, याद नहीं है। बालक है मैदे में कादे में भरा हुआ है, माँ अगर निगरने रखे है जैसे चार बोधी बोधी बैठेगा, रेशमी साड़ी बैठ जाएगा, यू नहीं समझता है रेशमी साड़ी है हमारे खादो लगी हुई है खराब जैसी लगी हुई। आप बात सही था सब में बात क्या बात मैं कह रही हूँ, तो गर्म बुद्धि बैठेंगे चढ़ा मतलब बुद्धि बैठे बताओ, जो भगवान में है, ये कहता वादा सब ठीक हो जाएगा एकदम। कृपानाथ कृपा करो, ये बात मानो, हम भगवान के हैं। कबूतरी आई हुई है, आप में है नहीं। आप में क्या लक्षण है? ईश्वराश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरश, आप स्वतः स्वाभाविक है। आशुति करनी पड़ेगी आपको, केवल ध्यान देना है। अगर आप उद्धार चाहते हो, सुधार चाहते हो, अगर कल्याण चाहते हो, कृपा करो कृपानाथ, इतनी बात मान लो। मैं भगवान का हूं, कैसे ही हूं, पापी हूं, तापी हूं, खराब हूं, बहुत खराब हूं, बहुत। कौन भाई जी पद में माधवे थानू में थानू, हाँ मैं खराब से खराब हूं तो मुँह थोड़ा हो, खराब होगा मुझे थोड़ा जाऊ उन्हें लाज बनाला उन्हीं बात विचारो, जाऊ उन्हें अंदाज बनाऊंगा थाने सरभावेगी। मैं तो कबूत कर रहे जसू मर भाई भी है, मैं तो इतना वर्ष जियो फेज जियो थाने शर्म हुआ नहीं, थाना सर्वाणी जाएंगे थे बेटा हो जाओ ना सर्वे थे बेटा ही बाबू ने भगवान शर्म क्यों दुनिया में घड़ा ही फिरता है मेरे मेरी क्या शर्म है, मारो बेटो है और खुद शर्म आवे। तो पहला शुद्ध हो और पसे बेटा हो, आप वर्ष कोई 20-25 वर्षों को कहता हुआ मैं ज्यादा हो गया होगा, 20-25 वर्ष ज्यादा हो गया, कम नहीं हुआ। आप कैसे ही हो भगवान का हो, आप बात दृढ़ संबंध भगवान को सच्ची बात है, कबूत से कबूत ही भगवान का हूं। भगवान शुद्ध करेंगे पर आप छोड़ते भगवान नहीं हो, भगवान ने असली बात दे दिया। कृपा ना दिए कृपा करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप स्वीकार कर लो आप भगवान के प्यारे हो। हाथ आप सुन रहे हैं, आपको हाथ नहीं जोड़ता हूं, भगवान के नाते जोड़ता हूं, भगवान के हो आप छोड़ा छोड़ा भगवान के हो तो शर्म नहीं आवे। मैं हाथ जोड़ सब रहे था शर्मानी चाहिए भगवान ना तो आज उन्होंने क्या मतलब, मैंने क्या मतलब था सु मैंने क्या मतलब मारू थार क्या मतलब क्या लेन लेन देन क्या थारे मारे लेन देन क्या कोई संबंध बताओ क्या संबंध है बताओ सिवाय भगवान के और शब्द बताओ और क्या लेन देन हुई। एक बात स्वीकार कर दो मैं भगवान का हूं, कितनी मौज ये बात है, कितनी आनंद, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत जल्दी उन्नत हो सकते हैं, आप साधना आपका बहुत तेज हो सकता है केवल भगवान के संबंध से। अरे भगवान के संबंध से जो तेज होगा आप अपने उद्योग से नहीं कर सकते, आप मेहनत कर उत्तर उद्योग आप नहीं कर सकते। जितना भगवान के संबंध से आपकी पवित्रता होगी वैसी पवित्रता आप नहीं कर सकते, यार होगी जरूर ही। हृदय में एकदम मैं भगवान का हूँ, कभी तो नहीं चाहिए भगवान को, भगवान हमारे हमारे पिता है माँ है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें सरोम हृदय से कर तो लो या बात हमारी है, मेरी वाणी नहीं है ये, मेरी वाणी नहीं है। आप मैं किसी के देखते हैं मेरी वाणी है क्या, ये मैं कहता हूँ क्या, माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सगा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र होते आलू नानी जाने नहीं जाने न जाने इस बात को स्वीकार करो, दाता कृपा करो, इतनी कृपा करो, हम भगवान के हैं। दुर्गुण आ गया, दुर्गुण आ गया, दुर्गुण बताओ तो भगवान बताओ। एक दूसरी बात और है, वो ये है कि ब्रह्मांड भर में कोई बड़ी चीज है ही नहीं। आशा थे देखो, ये दो चीज बहुत जबरदस्त है। भगवान के सिवाय मेरी चीज कोई कुंग से तिल से नहीं है, है नहीं, कोई चीज हमें नहीं है। मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, इंद्रिय हमारी नहीं, प्राण हमारे नहीं, जीवन हमारा नहीं, बल हमारा नहीं, योग्यता हमारी नहीं, हमारा है ही नहीं। अरे दो कर लो तो ध्यान उपजाओ बहुत जल्दी, दो बात। अब शंका करो इसमें, क्या कर बैठेगा अब कभी क्या रहेगी बताओ। जब मैं भगवान का हूं और मेरा कुछ भी नहीं है, अब कभी क्या रहेगी बताओ। बोलो आदत पड़ गई तो आदत पड़ी है नहीं मूल में, मूल में है नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन रामल सूरासी जीव पांच से ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सूरासी आगंतुक है नहीं वो। बोलो कोई बोलो आपके जिसके मन में आशंका बोलो। दो बात आप मान लो, निहाल हो जाओगे, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। आ जाओ मेरे खबर ले आप तो खबर बात है। बात आप बड़ी जचगी, यूं जची मेरे कई आदमी इच्छा नहीं क्या जगह को मैं जानू बाने न साथ देने न भजन है, फिर भी आपको वहां पर बोलो स्नेह है, प्रेम है। और कई आदमी बहुत अपना साथ देने में मगन रहे, बहुत रहे, पर बाकर विशेष कोई प्रेम वाली बात को नहीं। तो मेरा बात जितना जब आपके माखन लोगों की छुट्टी है तो भगवान कन भी छुट्टी है। वह आदमी हम दुर्गुण दुराचार भी है और आपके लिए कोई रिप्यान कोई पीसा कोई सेवा भोजन भाजन कुछ नहीं, और फिर भी वह आपसे तो प्रेम है, तो आप बात मांग जी महाराज जी। तो याद रखो भगवान थाने मारे समझ सिवाय भगवान ने बताओ, सिवाय भगवान ने बताओ का और क्या संबंध है, क्या लेन देने बताओ, क्या लेना है क्या देना है बताओ, क्या संबंध है सब। मैं क्या करूं थे क्या करो, सिवाय भगवान ही और क्या हो सकते। इतना बैठा सब बताओ, भगवान के सिवाय थारे मारे आप तो लेने देने क्या, सिवाय भगवान के और क्या लेने देने। रुपया पैसा है, चीज वस्तु है, मिठाई है, कपड़ा है, क्या है, कोई गान तो भगवान के होते है न भगवान का, या भगवान न थे बड़ा संबंध भगवान का हूं मैं और मेरी कुछ चीज नहीं है। दो चीज मान लो तो निहाल हो जाओ, निहाल दो चीज मान लो। ये तो मैं भगवान का हूं, एक मेरी भगवान के सिवाय मेरी चीज कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड मेरी चीज तिल जितनी भी नहीं है। इसमें थोड़ी सी बाधा है, तो इसमें जो है ना ये ब्रह्मांड में मेरी कोई चीज नहीं है ना, इसमें थोड़ी बाधा आती है, मान्यता बनी है अभी। जैसे शरीर में कुटुंब में ये थोड़ी आसक्ति हो रही है। बेटो ये अपनी नहीं है, कुटुंब भगवान का है, शरीर भगवान का है, इंद्रिय भगवान की है, मन भगवान का है, मैपन भगवान का है, बेटा नहीं है बेटो। आपकी कृपाओं में बात मांगे, अरे हमारी कृपा तो भारी कृपा उतार लानी है, बहुत लानी है। बात कर रहे मैं तो कह रहा हूं मारा नहीं है, योग्यता हमारी नहीं है, बल अपना मेरा नहीं है, चीज मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, बल मेरा नहीं, योग्यता मेरी नहीं, विद्या मेरी नहीं। अपने बात तो ये लगती है मान्यता में थोड़ा सा मतलब बात तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल शंका करो, शंका बताओ ये बेटी निकल नहीं रही है, ये मेरी नहीं है, ये चीज है भगवान की, ये चीज भी जच रही है, लेकिन साथ साथ भी ये भी कभी कभी ये महसूस होता है अपनी है, कभी कभी होता ना, अब कभी कभी होता है वो सच्ची है, हरदम होती है वो सच्ची, बोलो बताओ, कभी कभी होती है वो सच्ची, हरदम भगवान ही हरदम सचो, क्यों आप भी हिम्मत है क्या आओ जी। बात ये है मूल गुत्थी जो ये उलझ रही है, एक तरफ तो आप कहते हो कि हम जैसे हैं भगवान के, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि ये मेरापन जो मेरा कुछ नहीं है, इसको हटाओ, शरीर को हटाओ, तो जब हम जैसे हैं भगवान के हो गए, ये तो इसमें आप कभी कहते हो कि योग्यता की जरूरत ही नहीं है, भगवान मिटाएंगे सब योग्यता, हम कीचड़ सहित माँ की गोद में बैठ गए, अब कीचड़ उतारना तो आप उतारो, तो जो हमारी ममता है पदार्थों में और उसमें, तो भगवान उतारेंगे हमारा, तो हम तो भगवान के हो गए, तो फिर अब इसमें मेरा कुछ नहीं है ये कहना कैसे था, ये कहना मेरा है ही नहीं, भगवान मेरे है, भगवान के सिवा मेरी कोई है ही नहीं चीज। महाराज जी ये बात मान तो ली है, समझ में तो आ गई है, ठीक है, लेकिन ये बात जीवन में तो भगवान ही लाएंगे ना, तो लाएंगे तो भगवान के हो गए जैसे, आप चिंता क्यों करो, हम हमारी चिंता नहीं है, तो ये आप कह रहे तो मेरा कुछ नहीं है, तो हमें चिंता हो जाती है, क्यों, क्योंकि आप कहते हो ना यही बात कि मेरा कुछ नहीं है, तब भगवान के होगे जब ये मानोगे कि मेरा, तो ये मानो, अब मान लो मेरा देखने पर भी मानो मेरा नहीं है, मेरा देखने पर भी मेरा नहीं है, भगवान का है, गलती है मेरा मानना गलती है, साथ रखो या इतनी बात साथ रखो कि मेरा मानना गलती है, फिर वह लोग क्या बाधा रही, मैं भगवान का हूँ और अनंत ब्रह्मांड में मेरी तिरछी चीज मेरी नहीं है, तो शरीर में मेरी की नहीं, अनंत बिन्दा मैंने तो शरीर मेरी है, कुटुंब मेरा है, माँ मेरी है, भाई मेरा है, लुगाई मेरी है, छोरा छोरी मेरा है, बताओ मेरा है ही नहीं, गलती करी हमने, गलती भगवान का बात गलती है, गलती मेरे से मिलती नहीं, मेरापन मान के गलती करी है, लेकिन गलती मानते भी हैं हम, लेकिन आपने ये कहा कि हम जैसे भी हैं भगवान के हम हो गए, भगवान के तो हो ही, आज भी ये कहता हूँ, हाँ तो भगवान के हम थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे, तो अब जब भगवान के हो गए तो यही तो साध्य है हमारा, यही साधन है, और क्या हमारा साध्य है, और क्या हमारा साधन है, ठीक है, तो जब हमारा यही साध्य है, यही साधन है, हम भगवान के हो गए तो अब भगवान मिटाएंगे, फिर हम चिंता क्यों करें, मत करो फिर, हाँ चिंता नहीं करते हम, मत करो चिंता, बिल्कुल मत करो, भगवान कह दो बताए मेरा भी तेरा, मेरा है नहीं, मेरा दिखता है, मैं क्या करूँ, कह दो भगवान से कह दो, महाराज भगवान के हम हो गए सदा के लिए, अब हमें इसमें संदेह नहीं है, तो देखो सुनो तबे क्या रह गया, सुनो आपको दिख है गलती होती है तो कहो, या दिखे नहीं तो मत कहो, नहीं देखे तो मत कहो, बिल्कुल मत कहो, हम तो पूरे भगवान में हैं, और दिखे तो कहते गलत दी थी मना, ये मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से होता नहीं हो रहा, क्या भगवान जब हम भगवान के शरण हो गए तो अच्छा बुरा जो भी काम होता फिर भगवान का ही होता है, नहीं होता है नहीं, ये गलती है, ये गलती है ये बिल्कुल गलती है, भगवान ही कराते हैं हमारे पाप ही भगवान कराते हैं, बिल्कुल गलती छोड़ा ना गलती खराब हम काम करेंगे ही नहीं, भगवान से विरुद्ध बात करेंगे ही नहीं, और हमारे अवगुण है वो भगवान जाने, हमें तो भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, और खराब काम नहीं करेंगे, जिस काम को आप खराब समझो उसको छोड़ दो, अंदाता करता तीन बार तीन ही लगभग अपने तीन ले लो। एक तो मैं भगवान का हूँ, एक मेरा घर कुछ नहीं है, या घरते दी गए जगह है तो मेरी छूटती नहीं है, ना छूटती नहीं है, मेरी नहीं है, क्या बजरू आपकी है। खराब काम करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, अनाचार नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। हो जाए कभी तो डर लगना चाहिए, एक बताए उपवास, एक समय का उपवास करेंगे नहीं, हो गया तो एक एक टाइम भूख रहेंगे, क्या कर बोला हमारे होता नहीं, थोड़ा देर के बाद साफ हो जाएगा। तीन बात कर लो, फिर पूछो चौथी बात बता दे। आपकी बात 16 आना सच है, उतारता हूँ, लेकिन रहता संसार में हूँ, यहाँ 3 नंबर में आता हूँ, तो वो व्यवहार में ये लोग संसार के आदमी मुझको उस बात पे चलने नहीं देते, क्या करूँ? कौन पाप कोई कतई खराब है जी, पाप खराब है, कहते हैं बैठो संसार के आदमी, आप वकील है ये। अच्छा जी, कहते आपकी बात 16 नहीं सच है, मैं भगवान का हूँ, ये मेरी जस्ती है। हाँ। जब इस बात पर चलता हूँ तो संसारी आदमी व्यवहार मुझे चलने नहीं देते, व्यवहार हे नाथ चलने नहीं देते, हे नाथ। महाराज जी, 3 महीने से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आपसे 5 मिनट का समय चाहता था अकेले में, नहीं मिल पाया, क्या करूँ बताओ? क्या 5 मिनट का समय 3 महीने में आपसे मिलना चाहता था, 5 मिनट का मुझे समय भी नहीं मिल पाया आपसे। 2.5 महीने हो गए महाराज जी, 2.5 महीने मुझे यहाँ रहते हो गए, मैं जाता हूँ कहते प्रणाम करो उठ जाओ, आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता, क्या करूँ? अब मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे तो थोड़ा बहुत समझ लेना, समझ देंगे। तीन बात हुई, मैं भगवान का हूँ इसमें संदेह नहीं, ये बात पक्की करो, एकदम पक्की, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, श्री ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, अमल ये बात समझिए, अमल पड़ा नहीं हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, इतनी तो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, अमल वाली बात है, मल नहीं है, ये है हमारा, ये अटकती है, ये हमारा अटकती है, मैं तो आपका हूं ही, अब जब आपका अंश हूं, उससे अपन अमल हूं, चेतन अमल अविनाशी हूं, आपका हूं, अब अमल ही रही है, एक अमल रही है, एक शक्ति रही, मल बना रहा तो हे नाथ मैं अपना दूर हो दूर करो, दूर नहीं करते हे नाथ करो, या दूर करो, अपना दूर हो मत लगाओ, अपनी शक्ति लगाओ, दूर करो, दूर होता नहीं, हे नाथ मेरे दूर नहीं तो आप मेरे दूर नहीं, हाँ मान लो इतनी बात स्वीकार कर लो, भगवान से कहो दूर नहीं होता, मेरे से होता नहीं दूर, जरूर कराएंगे, हम दूर करेंगे, भगवान का हूं तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आवेगी, ये कह रही थी हमारी माँ के बेटे पर माँ की जिम्मेवारी है, पर वो बेटा ही नहीं माने क्या माँ करे, वो बेटा ही नहीं माने तो माँ क्या करे, सॉरी माँ पर जिम्मेवारी सब माँ पर है, हमारे माँ पर है, माँ जो है। महाराज जी ये बात हुई कि भगवान का होने पर ये जो हमें दुराचरण है हमें सुहाने नहीं चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, अगर आते हैं तो कहो हे माँ हे माँ, महाराज जी सच्चे हृदय से जब भगवान के हो गए, हाँ। तो क्या ये जो बुरे विकार हैं वो क्या आएंगे? सच्चे हृदय से होता आएंगे ही नहीं, कमी है, शक्ति नहीं है, भगवान से बढ़कर शक्ति है, पापों की दुराचारों की शक्ति भगवान से बढ़कर है क्या? आपके बाल में कमी है, इनमें ताकत नहीं है, याद करो बनाना हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है, ये मिटाएंगे रो को, महाराज जी मैं भगवान का हूँ तो तो इस बात का पता नहीं लग गया कि भगवान मेरे को अपना मानते हैं, वो पद पद पर रक्षा करते हैं। सब प्रिय सब मामा उपजाए भक्ति कहाँ कुछ भाई है महाराज जी, आप बताते हैं कि सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए क्या क्या चाहते हैं। आप बताते हैं कि ब्रह्मांड भर में जो कुछ भी अपना न मानो तो ये मैपन को अपने साथ अशुद्ध मैपन को मिला लेता हूँ, लगता है कि अशुद्ध है तब तक तो मैपन मेरा है। अरे मैपन नहीं ना, ये बिल्कुल मत मानो, मैपन मिट सकते ही नहीं। मैपन आप सब उद्योगों को प्रति छूता भगवान के आप हो, ये आप सब के सब उद्योग करो तो मिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता। आप कमजोर पड़ते हो, ये मिट नहीं सकता, ताकत नहीं है मिटने की। पीछे कैसे मैं आप बताऊं, भगवान इतने कमजोर है, भगवान इतने कमजोर रहेगा ऐसा तो बड़ा आपके बल क्या काम आएगा। यही पद में क्या है, क्या काम आएगा आपके बल क्या काम आएगा। हाँ भाई आप काम है तो क्या काम आ मेरा, हे नाथ करो एकदम। आज ये बात पक्की कर पक्की, हम भगवान के हैं, अरे मेरा कुछ नहीं है। सच्ची बात यह है, मैं देखे देख देख घड़ी है, घड़ी मेरी दिखती, घड़ी मेरी दिखती, महाराज घड़ी तो मेरी दिखती, मेरी दिखती है क्या भाई है क्या, साथ लाए थे साथ ले जाओगे, है शक्ति ताकत है क्या, साथ लाने के साथ ले जाने शक्ति है। महाराज मेरी दिखती है, मेरी दिखती है, घड़ी मेरी दिखती है, समझ आ ठीक हो जाए। क्या बताओ, मेरी लाया नहीं साथ में, ले जाएंगे नहीं, मेरी है नहीं, पर मेरी दिखती है महाराज, मेरे छूटती थी, मेरे छूटती नहीं महाराज, छूटती नहीं। अरे सुनने की नियत तो होनी चाहिए, नियत चाहिए अपने घर की नियत, और कुछ नहीं, केवल केवल तो खर्चा है, वो खर्चा अपने घर में तो मेरे से मिलते नहीं। देखो तमाशा सब ठीक हो जाए, मैं भगवान का, भगवान का वो भी सुनने नहीं, और चीज में तो कोई मेरी एक रत्ती जीती भी मेरी चीज नहीं है, पर ये मेरी दिखती है, घड़ी मेरी दिखती है, मेरी दिखती है तो क्या करूं मैं, दिखती है। एक बात बहुत बढ़िया है, कर्म संकोच आएगा सामने, खराब तो नहीं होगा किसान शेठ जी, मैं शेठ जी शेठ जी शेठ जयदेव जी ने मैंने कहा, देखो आप मानो चाहे न मत मानो, मैं शेठ जी के पास में सत्संग करने के लिए आया था, सत्संग को सिखाने के लिए आया शेठ जी के पास में, मेरे गीता का मेरे को था, मेरे मन मन में घमंड था, गीता जानता हूँ मैं, गीता जानता हूँ और शेठ जी बहुत जानते हैं, ऐसे मेरी शंका नहीं थी। मैं जानता हूँ पर विशेष जानता गीता जी, गीता जी भावों को गहरे सर जानते, मैं अपने कम नहीं मानता, पर शेठ जी कम मानता था, शेठ जी से कम मानता था अपने को, क्या गीता का पंडित मानता है अपने पंडित, ये निम्बे की बात है, नहीं जा सा निम्बे कितने वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गया, 66 वर्ष हो गया, मैं गीता का जानकार मानता था, गीता पाठशाला पाठशाला पाठशाला में गीता पाठशाला मैंने बनाई थी, पढ़ता था उस समय गीता पाठशाला मैंने बनाई, गीता में पढ़ाऊंगा, और गीता गीता प्रेस गया है, मैं जरूर छोटा ऐसे मन में थी मेरे, समझे, गीता गीता प्रेस बनाया है, मैं जाऊं तो आंख खुल जाऊंगी, मैं गीता जानने वाला हूं, मैं कमी है मेरे में, जानने वाला हूं कमी है, वह कमी शेर चीज दूर से सेठ जी पूछा करता मैं, ये सेठ जी के श्लोकों ने अर्थ करता क्यों तकलीफ देखो, तो अर्थ मैं उठा करूंगा, क्यों तकलीफ देखो अर्थ करने के, ये भाव बताओ, ये श्लोक इस अध्याय के पीछे दूसरा अध्याय क्यों चला, तीसरा अध्याय क्यों चला, चौथा अध्याय क्यों चला, पांचवा अध्याय क्यों चला, ये बात तो पूछ देंगे सेठ जी करते अर्थ चुनाती है, अर्थ आपसे अठा करूंगा, अच्छा आपसे बड़ा करूंगा मैं अर्थ। मैंने इसका मतलब क्या है, इतना जानते हुए भी आप भगवान कर पाते, मैं कम जानता हूं भाव, मैं कम जानता हूं, तो पूछता शेठ जी ने कहा घनश्याम जी को क्या समझ पूछते थे, ध्यानते नहीं आरंभ की बात, आरंभ की बात शेठ जी ने कहा धमका कर घनश्याम जी को, गीता जी बात पूछते थे पास में रहने वाला बता दो, जैसे मैं बता रहा हूं स्वामी जी पूछते थे क्या ध्यान देने थे, ऐसा धमकाया स्वामी पूछते, तो मैं गीता का पंडित मानता था पर शेठ जी को कम जानता हूं ये मानता था, ये मेरे मानता थे, वे करते अर्थ उनका सच का अर्थ, मेरे कहते अर्थ मैं तो वैसे बड़े कर दूंगा, अर्थ मैं कम थोड़े जानूंगा, संस्कृत पढ़ा हुआ हूं समझे, इस वास्ते शेठ जी से बात कही मैंने, कई वर्षों के बाद मैंने कही देखो भाई गड़बड़ी मत करिए माफी मांग देता हूं, नो शेठ जी आप बात करते हैं ना मेरे मन में आते आप से बढ़िया कहते हो, आप अर्थ करते हो उसे मैं बढ़िया करता हूं, मेरे ऐसे आते मैं चाहता नहीं, मन में चाहता नहीं कि आपसे बढ़िया कर दू, पर मन में आती है क्या करूं, शेठ जी पूछा, शेठ जी खुद से पूछा, मन में आती है आप जो अर्थ करते हो मैं बढ़िया करूंगा, आप पूछने के नहीं आए, शेठ जी थे बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात है, शेठ जी ने बताया कि तुम सीखे कहो, याद करो तुमने सीखे कहा, अपनापन ये अपनापन है, इसका नाम अपनापन है, शेठ जी अपनी प्रशंसा नहीं करते थे, बहुत होशियार थे, मैंने पूछा तुम ये जो कुछ सीख कहा, अब समाधान है, अब समाधान हो गया, बोलो ये बात पूछने की है क्या, आगे सर पाया करे शेठ जी मेरे आती पर मैं चाहता नहीं हूं, वो शेठ जी से मैं बढ़िया कहूंगा, अभिमान है, अभिमान की आधी बात है, ठीक है मैं लिखू बढ़िया लिखूंगा, पढ़ लो दोनों शेठ जी लिख पढ़ो बीच बीच पढ़ो, जब शेठ जी ने ऐसी कृपा कर बात गई लाया कहां से, कौन लाया कहां से, अब हो गया हमारा साधन हो गया, हमारा आकर अकल समझे, ये अपनापन है, अपनापन ये तो ऐसा नहीं कहते, अपनापन में शेठ जी ने कहा ये बात, या मैंने पूछी, बोलो आप पूछते हो मेरे से ऐसे, सीखी कहां से ये समझ में नहीं फिर अर्थ क्या हुआ, कहां से सीखी इसका क्या अर्थ हुआ, थोड़ा खुलासा किया, मानो शेठ ही तो शेठ जी से एक शेठ जी ने कहा कि कहां से सीखी कहां से, अब समाधान हो रहा कितनी बढ़िया बात गई, अपनापन भी अपना नहीं, शेठ जी ऐसे कहते नहीं, अपनापन बात है, व्याख्यान में मैं व्याख्यान दे रहा हूं, व्याख्यान शेठ जी सब जी ऐसे होते क्या करो, राणा जी रूठे तो मारो कोई करे सी, मैं तो गोविंद रागुण गाशा है, ये पत्नी का ना सभी भगत सभा पे बैठी, सभा पे बैठी करते कई बार, अरे सर जी कई बार ये क्या है, अपना पढ़ा कि ये है गोविंद सूटे थारी कण मानो को नहीं है बदलो में भी सीख लोग ये सीख ले गए इस आत्मा ठीक है ऐसी बात है कि शेर जी मन अपना पर बहुत था विशेष समझ आएगा समझ आ जाए बात चलाओ समझ आ जाए बात चलाओ ऐसा शेर जी मैं चाहता नहीं हूं और आती है मन में शेर जी से बढ़िया बात मैं कहता हूं बोलो आप लोग पूछ दो मेरे से आपके नहीं आती हो बात नहीं मानता हूं मैं आप लोगों में नहीं आती हो ऐसा नहीं मानता हूं मैं पूछते कहता हूं मेरे से बहुत तेरे मन में आती है इनको पूछा मैंने इनको पूछा आपके मन में आती गीता जानता हूं मैं नहीं आती बड़ा आदरणीय है कृष्णराम जी से मैंने पूछा आपके मन में आती है नहीं मैं गीता ठीक जानता हूं कि नहीं आती आदरणीय भाई नमस्कार गीता जानने में इतना बैठा नहीं जगह में एक दो चार दिन होगा सर ऐसा है इतना जानने में कोई आते ही बनवा जाने में नहीं कोई आते तो मैं भाई मैं पूछ नहीं होते मेरे मन में आते हैं जो क्या करूंगा तो मैं हार गया ना ये जीत गए मैं हार गया मैं अपने हार मान ली मैं जीते से फिर सीते ये सब सामने कही आज मेरे पर शेठ जी कृपा होगी इस विषय में शेठ जी ने एक बात कह दी वो मेरे चित्त में भीतर ठुक गई शेर जी बोले कितना ही जान लो जब तक आसक्ति नहीं मिटे कुछ नहीं जाना वो बात मेरे ऐसी भीतर लग गई महाराज जी बांकड़ गया था मैं जब शेर जी ने बात गीता जी के विषय में कही कितना ही गीता जी जान लो जब तक आसक्ति नहीं मिटे कुछ नहीं जाना वो बात के कारण महाराज जी मेरे पकड़ में आ गए कितनी बिल्कुल बात है क्या जाना कोरी कोरी तो सीख ली बात जाने का जानने तो आसक्ति बढ़ जानी चाहिए कच्चे दे तो सुगम पार था त्रयागिरण चेत सा तुमने एकाग्र से सुना नहीं और मोह न सुभाग नहीं मैंने एकाग्र ने सुना तो मोह जरूर नष्ट हो जाएगा अरे मोह न सुधाएगा सुना नहीं हुए या सुन ले मोह रह जा गीता सुन ले मोह रह जा ये सुन ठीक नहीं सुन सुनिए तो नहीं वो मन नहीं कितनी विशेष बात गई भाई कितनी जानो बताए जब तक मोह नष्ट रहने बाद क्या हुआ क्या हुई पंडित ऐसी क्या हुआ पंडित आई कोई काम कोई नहीं है काम कोई मोह नष्ट हो जाए आश्रय नष्ट हो जाए तब है असली बात है जब तक असर नहीं हे नाथ हे नाथ उपाय क्या हे नाथ हे नाथ मेरी गीता जानी नहीं गीता मैं जानता नहीं गीता जानता ये गलती है इतनी गलती है इतनी गलती है गलती है मेरे में हे नाथ गलती है ये और ते गीता नहीं आस्ती बोल दू कि मैं तो भगवान नहीं देता हूं अने आई बात गई क्या करते हो ये मोह नष्ट हुआ नहीं दोगे ध्यान नहीं करना थोड़ी देर बाबा ये कहा कि भाई संसार में आसक्ति है मैं कैसे बांधू कि ठीक हो गया मैं कहो गलती करते हो बड़ी गलती करते हो आसक्ति है तो मिटाओ आसक्ति है तो कैसे बांधू आ कसूट में लगाओ ऊंधी कसूट में लगाओ गीता जानता हूं आसक्ति कैसे रहेगी ये लगाओ आसक्ति है तो मैंने गीता नहीं मानी ये ऊंधी कसूट नहीं करेगी ऊंधी कसूटी ऊंधी कसूटी ऊंधी मेरे मोह पड़ा है आसक्ति पड़े तो गीता कैसे रही थी ना गीता जानता हूं आसक्ति कैसे रहेगी ठीक है सही बात सही बात है यार आसक्ति रहेगी तो गीता जानता नहीं या नहीं करेंगे सुनिए ठीक है नहीं याद है वो सभी मैं राशि देने क्या की ऐसा नहीं। गीता जानने का तब नहीं भरते अब यहां ही जानते हैं। मन में होनी चाहिए कि जानने की कमी है, मन जानता नहीं कैसे कहते, झूठ कैसे कहते। मन में मेरे आती जानने की, तब जानता नहीं ये कैसे कहूं, झूठ कैसे बोलू। परंतु पूरी समझ में आती तो पूरा महत्व हो जाता है। ये कमी रही है, ये कमी है हमारा, ये कमी है। गौ भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कमी दिखनी चाहिए, कमी कमी दिखने कभी अभिमान नहीं करना। पर अभिमान की उसे आ नहीं करने की गीता नहीं जानते, सत्य नहीं करते। सत्य के अर्थ क्या कुछ नहीं, सत्य के अर्थ कुछ नहीं, सत्संग कर दे ये कैसे रह गया। कसोटी लगानी तो सोटी लगाओ, उल्टी मत लगाओ, उल्टी सोटी समझे नहीं आगे ना ध्यान में। कसोटी सूटी लगानी, उल्टी नहीं लगानी, उल्टी से लगानी कसोटी वाली। कसोटी ये लगती है कि मेरेपन में मेरापन नहीं मिटा तो हम छोटे हुए कि हम तो भगवान के हुए नहीं, ऐसी कसोटी लगती है। उल्टी राय करके ये कसोटी लगती है। तो महाराज जी अपने को छोटा मानना भी बुरे आचरण देख के या बुरी विकार देख के अपने को छोटा मानना, अपने को भगवान का ना मानना। हाँ, अपने भगवान का ना मानना ठीक नहीं। भगवान क्या है अब तो राकेश रही, गलती कैसे रही तो गलती मिटेगी। गलती को आदर दोगे तो गलती मुख हो जाएगी, भगवान का संबंध कमजोर हो जाएगा। भगवान के संबंध को मुख्यता देना, ये हाँ मुख्य देना। सीख दो लोगों से, अरे भाई मेरी बातें काम में नहीं आ रही, सीख दो लोग इसमें क्या हाल है। मैं मन सीख काम से रहा हूं तो थे सीखो। मैं कोई महात्मा हुआ दुख दे धोया, मैं अंदर नहीं हूं क्या महात्मा हो गया। शेर ने खुद ने कहा शेर ने सब है आपको याद है नहीं, स्वामी सिद्ध नहीं मानते, अपने सिद्ध नहीं मानते, सुनाए नहीं बोलो तो सिद्ध माननीय महात्मा थोड़ी हो महाराज जी। कोई वो बोले सिद्ध माननीय महात्मा थोड़ी हो है, तो सिद्ध नहीं माने नहीं माननीय सिद्ध हो है। सिद्ध मान दूसरा माने गए बताओ, आप समझ नहीं। मानो मैं बातें बताता हूँ सुनाता हूँ, इतने सुनाते हुए भी अपने में सिद्ध महात्मा नहीं मानता। शेर जी ने सभा में कहा था सभी याद नहीं था वो ठीक है। अब दूसरा था महाराज जी, मैं तो जो है लेख में पढ़ी बाबा, लेख में पढ़ी हूँ मैं है? लेख में पढ़ी हूँ कि स्वामी जी शेर जी कही कि मैं सिद्ध नहीं मानते स्वामी जी महाराज। हाँ बोलो, लेख में पढ़ी है, लेख में पढ़ी थी अब आप लेख में पढ़ी है। आपके श्रीमुख से फरमाओ महाराज जी, समझ में भाई बता। मैं ये बात कही कि मैं अपने आप को सिद्ध महात्मा नहीं मानता, तो कमी मानता हूं नहीं। शेर जी सभा में कही स्वामी जी व्याख्यान बहुत अच्छा देते हैं, पर ये सिद्ध नहीं मानते अपने को, ये अपने को सिद्ध नहीं मानते। आ शेर जी कही सभा में लज्जा की बात है, कल्याण के लिए आप चेष्टा नहीं करते हैं जो ऐसे कई जो अपने से कुछ भी नहीं चाहते हैं। कानपुर कोठी पे शेर जी जाते थे रात रहा, वो तो शौक है ना कानपुर का शौक है, रात और सत्संग हो रहा था तो शेर जी ने कहा पता स्वामी जी कैसा मिल गया, स्वामी ने कैसा मिल गया माने तो मेरे शेर मिला से आप स्वामी जी नहीं मिले आपको। आप थे नहीं, आप कौन थे नहीं, आप कोई थे नहीं। नहीं आपसे ही सुनी महाराज जी, आपसे ही सुनी है पकुन। अरे कोई थे नहीं चले गए। ये बोले मैंने याद है मैं आपने सुना है एक वो सत्यायन जी बोलम पसारी जी सत्यायन पस मेरी सुनी उड़ी है कानपुर की कोठी आगे सुनी उड़ी है दो आदमी मौजूद है। बहुत वर्षों की बात है, 50-60 वर्ष गया होगा। ये बात है भाई, अपने को सिद्ध नहीं माने परंतु अपने भगवान का कब जो है, हम भगवान कब नहीं है, भगवान गए कपूत बेटा, कपूत से बेटा है जो संदेगा है, कपूत है बेटा नहीं, कैसे गए, कैसे गए बताओ, हमारे में कमी है, कमी होने पर बेटा नहीं कैसे, भगवान गए हैं, भगवान गए, भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं। पूछे महाराज जी, मैं भगवान का हूँ पूरा मान ले हुए और सिद्ध में फिर दोनों में कुछ अंतर है क्या? अंतर है, मान ले रहे सिद्ध हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, चुप मान लेगा, ठीक अनुभव हो जाएगा, चुप हो जाएगा, बोलेगा जी ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट तो महाराज जी मारा सेठ जी छह लोग दे रखे हो, सर्टिफिकेट तो आप लोग सेठ जी बना दिया हमारे देने वाले। मैं बड़े शुद्ध बनता ही नहीं, शंकरानंद जी थे ना यहाँ पर, शंकरानंद जी, शंकरा जी के आप सिद्ध क्यों नहीं मानते, मैं नहीं मानता, वो ओढ़वा दिया मैंने, उलाना उलाना दिया मेरे को, ये गलती करते हो गए तो गलती समझो सर, हमारी गलती सही, हम शुद्ध महात्मा नहीं मानते, क्या हर्ज क्या हुआ, शंकरानंद जी बोल रहे हैं कि शंकरानंद जी बोल रहे हैं, शंकरानंद जी थे, सही शांत हो गया, वह सही शांत हो गया, बोले शास्त्र बहुत पढ़े, संस्कृत भी जानते, उन्हें पढ़ा बहुत था, पुस्तक बहुत पढ़ी, मैं और कोई शंका होती में पूछता हुआ, मैं सिद्ध नहीं मानता, सिद्ध माता नहीं मानता, मैं तो उला नाम दिया, ये गलती नहीं करनी चाहिए, मेरी गलती है, मैं वो सादा डालते हूँ, भात को ही पूछो, सभा में कह देते हो बात को ही पूछो, तुम्हारी मर्जी आज पूछो, शेर जी बताई बांकुड़े की बात है, कलकत्ते में थे बांकुड़ा गए थे, तब शेर जी ने कहा स्वामी जो सातवीं भूमि की बात पूछ लो बता देंगे, कोई सातवीं भूमि की बात ही पूछो स्वामी जी बता देंगे, बोलो तो बता नहीं क्या है, वह कोई आदमी नहीं होगा, घड़ा वर्षों की बात है, वह 60-60 वर्षों की बात होगा, अब कोई नहीं है, स्वामी जो बात पूछो कोई बता देगा, जो मैं बता हूं आप बोलो क्या कार सुना है, कोई वक्त अब पूछा है जो पूछा, बोलो और जानते हो नहीं, आप पूछो, हमारी बेइज्जती नहीं होगी, हमारे मुंह से पहले नहीं पूछ है ही नहीं, मुंह जिसके हुए उसे हुआ पहली मुंह नहीं लड़ी, क्या हाल तुझे, ये जो मुंह नहीं स्वामी मुंह नहीं देगी, मन मुंह सही हुई पहले सफा, अब और क्या करोगे, आप अपने को सिद्ध नहीं मानते, सिद्ध मान ने बड़ा आफत है, सिद्ध मान ने मौज में रहे। बात पूछो। पूछे महाराज जी कि हमारे अपने में कमी दिखे है तो मैं भगवान का उसके मानने में कमी है या और कोई हेतु है? एक कमी कहे मानने में, मैं भगवान का मानने में कमी है? मैं भगवान को पूरा मान ले तो पूरा हो जाएगा। जब हमको भगवान को हम मान लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। भगवान का मैं हूँ मान लो तो ज्ञान ध्यान सब हो जाएगा, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब करो हिम्मत कि भगवान मेरा हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं लगाओ रसन लगाओ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, पूरे हो जाएगा पूजा। रटन से नहीं मानना है ऐसे। ये बारे में ये कहते हैं कि आदमी स्वतंत्र कितना है, प्रतंत्र कितना है, इस विषय में थोड़े शब्द सुनना चाहता हूँ आपसे। देखो भाई, करने में कहीं कहीं स्वतंत्र है। जैसे यहाँ देश में सब काम करने में सब स्वतंत्र है, परंतु विदेश जाना हो तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट। विदेश जाना हो तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यहाँ करो कुछ रहो स्वतंत्र हो, अपने अपने दायरे में स्वतंत्र हो, पर अगर जाओ तो वहां स्वतंत्र नहीं हो, उन्हें परतंत्र हो, स्वतंत्र देश में हो। आप अपने अज्ञान को दूर कर सकते हो, अपने अपने अवगुणों को दूर कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, सर्वथा स्वतंत्र हो, सर्वथा स्वतंत्र हो। परंतु जहां आपकी गमन नहीं है वहां जाने में आप स्वतंत्र हो। यहाँ देश में फिर सब स्वतंत्र है, पर विदेश में जाए तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मां स्वतंत्र नहीं। बताओ ठीक है, सच्ची झूठी ये बात बताओ। देखो आपको आश्चर्य आएगा, मेरे को भी पूछा आएगा तो मैं नहीं बता सकता, पर मेरे पूछ ले प्रश्न करे बता दूंगा। सेठानी कृपा है। आप पूछ लो करो परीक्षा। ये प्रश्न है महाराज जी, वो कमी दिखे है तो उसको दूर कैसे हुआ? हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु, दूर नहीं होती है मेरे, दूर नहीं। दुख होना चाहिए, दुख दूर नहीं होने का, दुख होना चाहिए दूर हो जाएगी। दुख की कमी है इस वास्ते, दुख की कमी है, दुख बढ़िया हो जाए। करके देख लो। बोलो। समय हो गया महाराज जी, समय हो गया। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम